الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال وكما قال عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar, geçen derslerimizde günümüzün hadiselerine ışık tutan ve üzerinde çok durulması icap eden bir ayet-i kerime ile sohbetimizi devam ettirmiştik. Ancak yeryüzünde meydana gelen hadiseler, kavgalar, çatışmalar, çekişmeler, boğuşmalar, yeryüzündeki ehli küfrün hesapları, planları, tuzakları, toplantıları tamamen neresinden bakılırsa bakılsın Müslümanları alakadar ettiği için bu zincirleme, peş peşe devam eden hadiseleri mutlaka toplanan Müslümanlara, bir araya gelen Müslümanlara çeşitli vesileler ve sebeplerle toplantı yapan müminlere anlatmak, aktarmak ve vaki olacak tehlikeleri, Müslümanların başlarına gelecek tehlikeleri onlara duyurmak ümmeti Muhammed için çok önemli bir hadisedir. Tehlikeleri haber vermek lazım. Nitekim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşında peygamberliği Rabbimizden, Mevlamızdan peygamberlik makamıyla, peygamberlik rütbesiyle, peygamberlik şerefiyle şereflendikten sonra peygamberliğini açığa vurmak için bir ayet-i ilahiyenin emrine uyarak biliyorsunuz "Festa bima tümer ve e'rız anil cahilin" ayeti kerimesinin hükmüne tabi olarak "Ey kainata gönderdiğimiz son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, sana emrolunan şeyi, yani peygamberliğini, nübüvvetini açığa vur, açıkla. Senin peygamberliğini, peygamber olduğunu, peygamber olarak gönderildiğini duymayan, işitmeyen kalmasın. Öyle bir yüksek perdeyle, öyle bir yüksek sada ile, öyle bir usul ile peygamberliğini açıkla ki senin peygamber olduğunu işitmeyen kalmasın. Festa ayeti bu manaya geliyor. Ne yaptı peygamberimiz? Bu ayeti kerime nazil olduktan sonra Mekke-i Mükerreme'de Safa Tepesi var. Hani şimdi hacı efendilerin Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y etme hadisesinden herkes bilir. Ancak tabii şimdi tepe deyince bu Safa tepesinin birdenbire gözümüzün önünde canlandığı şekil pek tepeye benzemiyor. Çünkü bina haline adeta bir yapı şekline getirilmiş. Ama o zaman bayağı bir tepe, Safa tepesi. Yüksek bir tepe. Allah'ın Resulü bu ayetin nazil olmasından sonra Safa tepesine çıkıyor. Ne var Safa tepesinde? Orada Mekke halkını alakadar eden çok önemli bir haberi, çok önemli bir hadiseyi, çok önemli bir mesajı Mekke halkına ulaştırmak için insanları Kabe'de toplayabilmek, herkesi evinden çıkarıp Harem-i Şerif'te toplantıya davet etmek için bir alet var. Bir alet. Alet değil tabi bugünkü gibi elektronik bir alet değil. Sacdan yapılmış bir alet, bir ağaca asılmış, onun yanında da ağaçtan bir tokmak var. Bir sac, bir de yanında bir tokmak. Bakırdan bir sac, ağaçtan bir tokmak. Birisi o tokmakla o bakırdan yapılan saca, yuvarlak şekilde yapılan şeye vurduğu zaman öyle bir ses çıkıyor ki Mekke'de işitmeyen kalmıyor. Eyvah bir şey var, eyvah bir tehlike var, eyvah bir felaket var diye herkes alışmış evinden çıkıyor, o Safa tepesine kadar geliyorlar. Acaba ne var diye merakla, endişeyle, telaşla, panikle toplanıyorlar. Düşman baskınlarında kullanılıyor, sel baskınlarında kullanılıyor veya herhangi bir taarruzda, tecavüzde kullanılıyor. Mühim bir şey. Herkes de onu kullanamıyor. Onun vazifelisi var, görevlisi var. Allah'ın Resulü işte Safa tepesinde o aletin yanına çıkıyor, tokmağı eline alıyor, var gücüyle o bakırdan yapılmış, ses çıkaran o yuvarlığa, ki gavurcası gong diyorlar, gong. O gonga öyle vuruyor ki bir anda o ses, tokmağın bakır metalde çıkarttığı ses Mekke'nin tamamına yayılıyor. Eyvah diyorlar Mekke halkı, büyük bir tehlike var. Eli ateşte, eli kanda, eli neyin üzerinde olsun bırakıyorlar. Hepsi birden Safa tepesinin etrafında toplanıyorlar. Bir de bakıyorlar ki Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şimdiye kadar böyle bir şey yapmamış. Muhammed'in böyle bir şey yaptığı görülmemiş. Daha çok merak ediyorlar. Daha çok telaşa düşüyorlar. Daha çok dehşete düşüyorlar. Toplandıkları ve artık gelmesi gerekenlerin tamamen gelmesinden sonra kimsede çıt yok. Ne oldu? Ne olacak? Niye bizi çağırdı? Niye buraya topladı? Ne var? Ne tehlike var? Merak içinde bütün millet Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselamın mübarek ağzına bakıyorlar. O anda Peygamberimiz Efendimiz buyurdular ki tabloyu gözünüzün önüne getirin. Ne çıkacak ağzından diye soluksuz bekliyorlar. Buyurdular ki ey Kureyş milleti, ey Mekke halkı, bütün ahaliye, size şu bulunduğumuz tepenin arkasında korkunç bir düşman birliği, düşman askerleri pusuya yatmış. Biraz sonra bu pusudaki düşman askerleri Mekke'ye saldıracaklar ve çoluk çocuk demeden hepsini kesip öldürecekler, malınızı mülkünüzü yağma edecekler, dünyanızı başınıza yıkacaklar desem, bakın desem, bana inanır mısınız, inanmaz mısınız diyor. Herkes fal taşı gibi gözlerini açmış, soluksuz, nefessiz dinliyorlar. Ve peygamber bu sualle başlıyor. İnanır mısınız? İnanır mıydınız? Hepsi birden topluca cevap olarak diyorlar ki, evet ey Muhammed sana inanırdık. İstisnası var. Kimse inanmazlık demiyor. Ne müthiş, görüyor musunuz? Bir kere Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu itimadı topluma vermiş. Bir kere herkesin yüreğine, herkesin kalbine, gönlüne inanılır, güvenilir, mutebet, mutemer, emin, emniyetli bir insan diye herkesin yüreğine oturmuş. Kimsenin Hazreti Muhammed'den endişesi, korkusu, telaşı, güvensizliği yok. Herkes güveniyor. Ebu Cehil bile Muhammedül Emin, ne sağlam adam demiş. Emin demek sağlam mı sağlam? Emin, güvenilir, inanılır. Neyi emanet edersen et, aksi olmaz. Emanet ziyan olmaz, emanete hıyanet olmaz. Muhammedül Emin. Irzını, namusunu, canını, malını teslim et. Emin Muhammed. Emniyetli. Bir kere bunu sağlamış. Görüyorsunuz ki 40 yaşına kadar bunu temin etmiş toplumda. Ebu Cehil ki devlet başkanıdır Mekke'de. Mekke'deki devlet başkanından sokaktaki alelade insana kadar kendisini kabul ettirmiş mi, ettirmemiş mi? Ettirmiş. Muhammed-ül Emin. Peygamberlik geliyor ve peygamberliğini açıklıyor. Demek ki peygamberlik dediğimiz o muazzam makam, o muazzam şeref neyin üzerine bina edilmiş? Emniyetin üzerine, emin sıfatının üstüne geliyor. Muhammed-ül Emin. O emanet ehli, o güvenilir, o inanılır insan şimdi karşılarında bir peygamberdir. Peygamberdir. Bakınız bunu niye açıyorum? Efendiler, şimdi yaşadığımız asırda, devirde, yaşadığımız bölgede, beldede, mahallemizde, muhitimizde, yanı başımızda, şu anda Türkiye'de yaşayan Müslümanların en büyük problemi, en büyük sıkıntısı güven midir, değil midir? Krizimiz, bunalımımız, sıkıntımız vallahi şu anda para değildir, pul değildir, eşya değildir, birbirimize güvenip güvenememek problemidir. En büyük kriz Türkiye'de, en büyük problem güven problemi, güven. Güvenemiyoruz. Güvensizlik var. Her ne iş yaparsak yapalım, evvela karşımızdaki adama karşı acaba diye şüphe şimşekleri çakıyor. Bu çeki alıyorum ama bu çekin karşılığı çıkar mı, çıkmaz mı diye adamın içinden bir güvensizlik fırtınası esiyor mu, esmiyor mu? Esiyor. Ticaretimiz de böyle, siyasetimiz de böyle, diyanetimiz de böyle, her hareketimiz de böyle. En büyük problem, sıkıntı, güven sıkıntısıdır. Emniyet, emanet sıkıntısıdır. Ama bizim iman ettiğimiz peygambere bakın ki bunu nasıl temin etmiş. O zaman müminler öyle olduğu gibi müşrikler de son derece sözünde duran insanlar. Müşrik dediğimiz, yani Allah'a inanmıyor, Allah'a eş koşan, kafir dediğimiz, müşrik dediğimiz kimseler de hayret edeceğimiz kadar sözlerinde duran adamlar. Bir tanesini arz edeyim. Allah'ın emriyle, izniyle biliyorsunuz Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret izni aldı. Peygamberler izinsiz bulundukları ülkeyi, bölgeyi terk edemezler. Allah izin verir, müsaade eder, öyle çıkarlar. Allah'tan izin geldi. Mekke'den çıkabilirsin. Bununla beraber yanına bir de arkadaş Rabbimiz ikram etti. Bu da hepinizin bildiği gibi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz. Bu izin çıkar çıkmaz Ebubekir Sıddık'ı çağırdı Resulullah. Buyurdular ki ey Ebubekir, Mekke'den çıkış izni aldık. Hicret edeceğiz. Sen de bana refakat edeceksin. Arkadaşlık edeceksin. Ancak öyle bir şekilde Mekke'den çıkmalıyız ki şimdiye kadar kimsenin çıkmadığı bir yoldan çıkacağız. Kimsenin bilmediği, kimsenin bulamayacağı, kimsenin kullanmadığı, kimsenin tespit edemeyeceği bir yerden çıkacağız. Onun için Mekke'yi çok iyi bilen, izleri, yolları, geçitleri, noktaları çok iyi bilen, çok ehliyetli bir kılavuz bize lazım. Bu kılavuzu bul Mekke'de, bu kılavuzu bul, pazarlığını yap ve biz hazırlık yaptıktan sonra buradan çıkacağız buyurdular. Ebu Bekir Sıddık tabi Mekke'yi çok iyi tanıyor. Kısa bir araştırmadan sonra kılavuzu buldu. Kılavuzun adı Abdullah İbni Ureykıt. İlginç bir adam. Ama müşrik tabi, yani mümin falan değil. Putlara tapıyor. Abdullah İbni Ureykıt. İlginç de bir ismi var. Bunu buldu. Öyle bir kılavuz ki kitapların tespitine göre böyle kumun üzerinde, çölün üzerinde bir devenin izine bakıyor, devenin izi. O devenin yaşını söylüyor, kaç yaşında bu deve. Vallahi böyle. O devenin izine bakıyor, aç karnına mı gitmiş buradan, tok karnına mı gitmiş onu söylüyor. O devenin izine bakıyor, bu deve dişi deve mi, erkek deve mi onu söylüyor. O izi, çölün üzerindeki ize bakıyor, öğleden evvel mi geçmiş gitmiş, öğleden sonra mı? Güneşten aldığı ışıkları söylüyor. Müthiş bir kılavuz. Üstüne öyle bir kılavuz yok Mekke'de. Onu buluyor, oturup konuşuyorlar. Diyor ki, ey Ureykıt, Muhammed ile ben Mekke'den çıkacağız. Durumu biliyorsun diyor. Sen bu işin ustasısın. Profesyonel bir adamsın, yolları bilen, izleri bilen, sen kılavuzsun. Ben ve Muhammed aleyhissalatü vesselam çıkacağız. Bizi öyle bir yoldan, yerden götüreceksin ki kimse bulamayacak, kimse bilemeyecek. Tamam diyor adam. Peki buna mukabil ne istiyorsun? Talebin nedir, ne ücret, ne mal istiyorsun? Adam diyor ki bu çok tehlikeli ve çok sıkıntılı bir iştir. Onun için diyor, her biriniz için bir deve istiyorum. Bir deve Muhammed için, bir deve senin için diyor. Ebu Bekir Sıddık tamam diyor derhal. Hiç pazarlık yok. Kabul ediyor. Geliyor peygamberimize diyor ki, ya Resulallah, pazarlığımızı yaptık. Ureykıt'ı buldum. Kılavuzumuz tamam. İki deveye anlaştık. Bizi hiç kimsenin bilmesi mümkün olmayan bir yerden götürecek. Efendimiz memnun oluyor, hoşnut oluyor. O tam orası kapandı. Şimdi Ureykıt, bu pazarlığı yapan müşrik, putperest, kafir. Allah mallah tanımıyor adam. Böyle bir kılavuz. Geliyor, o görüştükleri tenha yerden Mekke'nin ortasına geliyor kılavuz olan bu adam. Harem-i Şerif'in etrafına geliyor ki bir adam davul çalarak bir şey ilan ediyor. Gümbür gümbür davula vurarak, duyduk duymadık diyen kalmasın, duymayan olmasın. Ne var? Her kim Muhammed'in yerini, Muhammed'in yolunu biliyorsa gelsin bize haber versin, bizden 200 deve ikramiye var. Bak şimdi, efendiler hadiseye bakın ya. Her kim Muhammed'in yerini ve yolunu biliyorsa gelsin, Ebu Cehil bu dellalı çağırtıyor. Gelsin bize haber versin, bizden peşin 200 deve. O zaman bir deve bir tır karşılığı, tır. Hani şimdi tır kamyonları var. Bir deve eşittir bir tır o zaman. 200 tane tır kamyonu alsın ikramiye olarak diye adam davul deviyor, ilan ediyor. Bu Abdullah İbni Ureykıt kafir olduğu halde, müşrik olduğu halde o dellalın davetine, seslenmesine zerre kadar iltifat etmiyor. Çünkü Muhammed'in yolunu ve yerini bilen bir de kendisi. Çünkü kılavuz o. Kimse de yok bilen. Gitse hemen haber verse, Ebu Bekir Sıddık'la iki deveye anlaştı, buradan 200 deve alacak, 100 misli. Fakat vallahi iltifat etmiyor, dönüp bakmıyor, ilgilenmiyor, duymamış gibi kabul ediyor. Ben diyor, müşrikim ama namuslu bir adamım, söz verdim, akit yaptım, ahit yaptım, sözleştim, sözümde dönersem namerdim diyor. Ve hakikaten en ufak bir bozgunculuk etmiyor, sözünde durmamazlık etmiyor. Allah Resulü'nü inanmadığı halde bir, ama kılavuzdur, bu işin profesyonel adamı, erbabıdır, Ebu Bekir Sıddık'la Efendimiz'i Mekke'den çıkartıyor. Şimdi düşünün, bugün böyle bir hadise olsa, iki deveye anlaşmış ama 200 deve verecekler o hadise için, bugün bunun karşısında durabilecek bir erkek düşünebiliyor musunuz? O günün insanları, o günün müşrikleri bile dehşet, farkında mısınız? O günün putperestleri bile ne kadar sözünde duran adamlarmış. Ne kadar sağlam ahitlerine, akitlerine bağlı adamlarmış. Ama bugün bu yok. Bugünkü dünya Müslümanlarında söz yahut akit yahut ahitleşme, muahede, sözleşme, yazışma, senetleşme hususunda korkunç bir bunalım var. Müslümanın Müslümana güven duygusu vallahi gittikçe sarsılıyor, yıkılıyor, tarumar oluyor. Gittikçe yıkılıyor. Müslüman Müslümana güvenemez hale, inanamaz hale, evini, malını, mülkünü teslim edemez hale geliyor. Bir güven bunalımı yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de para bunalımı yok, eşya bunalımı yok, güven bunalımı var. Müşteri ile esnaf arasında alışveriş problemi maddi değil, manevidir, güven problemidir. Amir ile memur arasında en büyük problem güvendir, itimat problemidir. Güvenebilmek, inanabilmek problemidir. Siyaset adamıyla vatandaş arasında en büyük problem güven problemi, itimat problemidir. Devamlı verdikleri sözde durmuyorlar. Müslüman adam hacca gitmiş, Beytullah'a gitmiş, namazda, camide, cemaatte, seccadede olan bir insan, bir Müslüman dahi sözünde durmuyor. Vallahi yıkılmışız. Sözünde durmamak, yapmak hususunda, yapacağı bir şey hususunda, söz verdiği bir şey hususunda sözünde durmamak nedir? Burada makam, mevki önemli değil. Müslüman bir adam için söz verdiği halde tamam ben bu işi yaparım dediği halde, yapmaya söz verdiği halde o sözünü yerine getirmemesi nedir? Efendiler, Kur'an-ı Kerim önümüzde, işte açıp okuyoruz. 6666 ayet var. Bunlardan bir tanesi şu. 6666 ayetin en şiddetli ayetlerinden birisi de budur. Allah'ın böyle şiddetle hitap ettiği, nefretle hitap ettiği, azapla hitap ettiği bir ayet var, o da bu, bu konuda. Buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Bakın yani bu ayetin muhatabı Yahudiler değil. Bu ayetin muhatabı Hristiyanlar değil. Bu ayetin muhatabı Müslümanım diyenler. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, ey Müslümanlar. Lime tekulune ma la tef'alun. Ayete bakın. Niçin yapmayacağınız şeyi yapmaya söz veriyorsunuz? Şiddete bakın Allah aşkına. Niçin yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Niçin yaparım diyorsun? Lime tekulune. Niçin söylüyorsunuz? Kur'an'da bu ayetten daha şiddetli ayet yoktur. Yani yapmayacağınız şeyi, yapamayacağınız şeyi söylemeyin demiyor. Bakın, niçin söylüyorsunuz? Bakın sualle. Tehdit de Rabbimiz bunu beyan ediyor. Tehdit, korkutarak, şiddetle. Niçin söylüyorsun? Niye ben bu işi yaparım diyorsun da yapmıyorsun? Bu ayeti kerimeye göre bir Müslümanın ömründe, hayatında ne çeşit günah işlerse işlesin, o günahlarının tamamını terazinin bir gözüne koysalar, öbür gözüne de söz verip de sözünde durmamanın bir seferliğinin günahını koysalar, hepsini alır gelir. Ama bugün en hafife alınan mesele de budur. Adeta günlük alışılmış olaylar haline gelmişti sözünde durmamak. Namaza gelmeden evvel çok önemli bir mevzu çıktı. Bir milletvekilini aradım Ankara'da. Lojman telefonu vardı bende. Dediler ki şu anda bir heyetle görüşüyor, çok meşgul efendim dediler. Saat 10'da hocam sizi arayacak dediler milletvekili. İsmini ben söylemiyorum. Saat 10'a kadar çivi gibi çakıldım, bekledim orada. Bir sürü de işim var. Vallahi 10 oldu aramadı, 10 çeyrek oldu aramadı, 10 buçuk oldu aramadı. Bakın, milletvekiline bakın. Ne oldu şimdi? Benim muazzam güvenim sarsıldı. İtimadım sarsıldı. İtibarım sarsıldı. Ve artık ona karşı olan tavrım değişti. Her şey böyle, bu misal olsun diye söylüyorum. Bir Müslüman firma sahibi, mağaza sahibi, atelye sahibi gidiyorsunuz, bir şey konuşuyorsunuz, bir mal sipariş ediyorsunuz. Falan gün bu malı sana teslim ederim diyor. Bakın gayet normal. O gün geliyor, malı teslim etmek söyle kalsın daha başlamamış bile. Bir hayvan oğlu hayvan. Niye söz verdin? Sen ne biçim Müslümansın? Bak Allah ne diyor? Lime tekulune ma la tef'alun. Yapmayacağınız şeyi niye söz veriyorsunuz lan? Niye o karşındaki şahsı aldatıyorsun? Onun işini gücünü o noktaya siliyorsun, mıhlıyorsun? Niye onu esir alıyorsun? Niye onu iraden altına, hükmet altına alıyorsun? Bunun dinde yeri yok. Bugün en büyük problemimiz budur. Müşriklerden daha beter hale geldik. Halbuki din itimat üzere, bakın peygamberlik makamı bile demin anlattım, Muhammedül Emin sıfatın üstüne peygamberlik geliyor. Emin demek güvenilir demek, inanılır, dayanılır, sağlam, sağlam, sağlam. Emin, emniyetli. Bugün bu sıfat kaç Müslümanda var? Adam hacca gitmiş, hacı olmuş ama emin bir adam değil. Hacı efendi, şu mağazamın ve kasamın, kasa kasa içinde her türlü emanetlerin bulunduğu şu kasamın anahtarı senin yanında kalsın da ben bir yere gidip gelinceye kadar kasama ve mağazama sahip ol diyebileceğiniz kaç tane insan var? Söyleyin bakayım. Vallahi oğlunuza itimat edemezsiniz. Bu toplum çökmüştür. Bu toplum yıkılmıştır. Buradan yıkılmıştır. Açıyoruz din kitaplarını, itikat kitaplarını, İslam kitaplarını, Müslümanların bağlı olduğu kitapları açıyoruz. Yine karşımıza Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu mübarek hadisi çıkıyor. La yu'minu ahadukum hatta ye'mene caruhu beva. Bevâ ikahû. Çok Müthiş. Yani bu hadisi okurken ürperiyorum, titriyorum. La yu'minu, iman etmiş sayılmaz. La sayılmaz demek. Olmaz. La. La yu'minu, iman etmiş sayılmaz. İmanda mertebesi, makamı, kemali yok bu adamın. Gerçek mümin değil. La yu'minu. Kim? Bir kişi iman etmiş sayılmaz. Ne vaziyette? Hatta ye'mene, emin olmadıkça caruhu, komşusu. Bir kimsenin komşusu o kimseden emin olmadıkça, 15 günlük bir seyahata, memlekete giderken apartmanda komşumuz diyelim, yahut mahallede komşumuz, o komşumuz olan Müslüman 15 günlüğüne, bir aylığına memleketine giderken evinin, dairesinin anahtarını getirip de komşu, sen Müslüman bir adamsın, mümin bir adamsın, komşumsun, şu kadar zamandan da beraber komşuyuz, şu evimin anahtarı sende kalsın da ben bir ay yokum, gelmeyeceğim, İhtiyaç halinde evimi açarsın, kontrol edersin, çiçeklerimi sularsın, elektriğimi kontrol edersin, herhangi bir mektup, yazı, fatura gelirse alır icabına bakarsın diye o evinin anahtarını o Müslüman zannettiği kişiye teslim edemedikçe o kişinin Müslüman olması mümkün değildir diyor Peygamberimiz. Yani Müslüman olmanın alameti bu. Çok namaz kılmak, çok hacca gitmek alamet değil. Güvenilir olmak Müslüman olmanın alameti. Acaba anlaşılıyor mu bu ince noktalar? Bu çok mühim noktalar, psikolojik noktalar. Bunları anlatmak da çok güç. Anlamak da çok güç. Yani diyelim ki komşumuzdur, Müslümandır, namazlı, abdestli, haclı bir adam, temiz bir adam. Ama siz ona evinizin anahtarını teslim edemiyorsunuz. Güvenemiyorsun yani. İşte o güvenemediğin adam 50 defa hacca gitse dahi gerçek mümin değildir. Ölçü bu. Allah aşkına Müslümanlar, bu ölçüyü şaşırmayalım. Bu ölçüyü şaşırmayalım. Şimdi Rabbimiz tehdit ediyor. لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَعَلَ يَفْعَلُ Fiil yapmak demek yani. Fiil haline, iş haline getirmeyeceksiniz, yapmayacaksınız da لِمَ تَكُولُونَ Niçin söz veriyorsunuz? Niçin yaparız diyorsunuz? İşte ümmeti Muhammed'i birbirinden koparan en büyük darbe burasıdır. En büyük darbe burasıdır. Sözlerde durulmuyor Müslümanlar. Allah aşkına buna dikkat ediniz. Buna dikkat etmezsek toparlanamayız. İtimat kalkıyor, güven kalkıyor, emniyet kalkıyor, kalkıyor gidiyor. Her tarafı suistimal aldı başını gidiyor. Ülkemiz, bu cennet vatanımız bir baştan bir başa güvensizlik, kimsenin kimseye güvenemeyeceği bir felaket zemini haline gelmiştir. Görüyorsunuz. Böyle bir yere varamayız. Müslümanlar birbirine güvenemezse kim kime güvenecek? Bakınız müminler, dün değil evvelsi akşam İngiltere'den bir patrik, bir başpiskopos geldi. Başpiskopos. Anglikan kilisesinin baş rahibi, baş papazı, başpiskopos bir adam geldi. Gelir gelmez soluğu Fener Patrikhanesi'nde aldı. Fener Ortodoks Patrikhanesi var biliyorsunuz Fener'de. Fener'i biliyorsunuz Haliç'te. Fener diye bir yer var, Balat Fener. Orada bir patrik var. Hristiyanların Ortodoks mezhebini, Ortodoks mezhebini temsil eden 700 milyon Hristiyanın başı. 700 milyon başı şu anda İstanbul'da Fener Patrikhanesi'nde oturuyor. İngiltere'den alel acele apar topar maiyetiyle, erkanıyla Anglikan Kilisesi'nin bu başpiskoposu gelir gelmez doğru soluğu bu Fener Patrikhanesi'nde aldı. Patrik'le kucaklaştı, öpüştü, sarmaş dolaş oldu. İkide bir geliyorlar. Allah aşkına söyler misiniz? Bu patrikler, bu başpiskoposlar, bu papalar, bu papazlar kimin hakkında toplantı yapıyorlar? Kimlerin hakkında? Vallahi bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bütün bunlar Müslümanların hakkında plan yapıyorlar. Plan yapıyorlar. Vaktimiz olsa ayetleri sıralayacağım. Hadisleri okuyacağım. Hepsi mucize gibi açıkça beyan ediyor hadiseyi. Bunlar kimin namına toplantı yapıyor patrikler, papazlar, başpiskoposlar? Yahu hadiseleri görmüyor musunuz? Kimsenin kimseye itimadı yok. Böyle gidemeyiz. Bakın Saraybosna bitti. Saraybosna'da Bosna Hersek bitti. Oranın işini bitirdiler. En son gelen bilanço 300 bin ölü. Vallahi 300 bin kişi ölmüştür, katledilmiş. 2,5 milyon insan göç. Evini, yurdunu, yuvasını, yavrusunu bırakmış oradan çıkmıştır. 2,5 milyon. Bosna Hersek. Yıkılmamış, harap olmamış tek bir ev yok Bosna'da. Sade evleri mi? Ne kadar kabristanlar, mezarlıklar varsa bütün mezarlıkları sökmüşler. Greyderlerle, dozerlerle o Bosnalı Müslümanların mezarlıkların yerle bir etmiş. Mezarlık da yok şu anda. Bir tek mezar yok. Bunu yaptıranlar Hristiyanlardır. Bunu yaptıranlar Dünya Kiliseler Teşkilatı'dır. Vallahi ve billahi ben ayetle söylüyorum. İspatına hazırım. İspatına kadirim. Bunu yaptıran Amerika'dır. Çünkü Hristiyan dünyanın başı benim diyor Amerika. Bunu yaptıran Avrupa topluluğudur. Çünkü Hristiyan topluluğudur. Bunu yaptıran patriktir, papadır. Ama kimse farkında değil. Kimsenin kimse itimadı ve itibarı kalmamış Türkiye'de. Siyaset adamlarının halka itimadı yok. Halkın siyaset adamına itimadı yok. İtimat problemi. Böyle gidemeyiz çünkü Bosna'da katliam bitti. Şimdi orada bir referandum yapacaklar. Ne demek referandum? Halk oylaması. Halk oylamasında Sırplar çoğunluk kaldı. Oranın çoğunluk olan, çoğunluğunu teşkil eden Bosnalı Müslümanlar öldürüldü ve göçe zorlandı. Azınlığa düştüler. Orada şimdi kim hakim olacak oraya? Hristiyanlar hakim olacak. İki günden beri şimdi Kosova'ya geldiler. Kosova'da kırıp geçiriyorlar Müslümanları. Kosova. Kıyamet kopuyor. Ama dünya Müslümanları film seyreder gibi, sanki filmmiş yani, aslı yokmuş da filmmiş gibi seyrediyorlar. Kosova'dan sonra şu kürsüden açık söylüyorum, aynen Kıbrıs'a girdi. Kıbrıs'ı katliam yapacaklar. Bütün Hristiyanların gözü orada şu anda. Eğer Rauf Denktaş olmasaydı, Allah'a yeminle söylüyorum, Kıbrıs çoktan gitmişti şu anda. O adam taş gibi duruyor orada. Ama onu da halledecekler. Kıbrıs gider gitmez vallahi İstanbul'da katliam başlayacak. Bunu ayet-i ilahiye söylüyor. Haber veriyorum Müslümanlar. Böyle gidemeyiz. Bakın doğuyu ateş hattına çevirdiler. Doğu, güneydoğu ve doğu bölgesi ateş hattına. Batıda da ateş hattı başlayacaktır. Yunanistan dehşetle çalışıyor. Geçen sene siz biliyorsunuz bütün dünya duydu, işitti. Geçen sene Yunanistan PKK'ya vallahi 1 milyar dolar yardım etti. Yunanistan yapıyor bunu. Niye? Ya bütün bunların bir mana çıkmıyor mu Allah aşkına? Bu siyaset adamları ne halt ediyorlar? Niye halka gerçek malumatı vermiyorlar? Niye halka doğruyu söylemiyorlar? Niye halkı aldatıp yanıltıyorlar? Hadise burada. Vallahi konuşmaları dinliyorum siyaset adamlarının. 100 kelimenin 99'u yalan. Öyle şey olmaz. Yazık bu millete. Bizim bir hocamız vardı, İslam tarihine gelirdi. Mehmet Zekai Konrapa. Zekai Efendi, allameydi, tarih allamesiydi. Osmanlıydı. 75 yaşında idi bize derse gelirken. Bir gün dedi ki, çok bir şeye çok üzülmüştü. Çocuklar bugün ders yapmayacağım da dedi, size özel şeyler anlatacağım dedi ve şunu anlattı. Bakınız dedi, toplum hayatında, cemiyet hayatında, millet hayatında her şey olur. İnsanların dertleri, davaları, kavgaları, problemleri olur. Bunları çözmek için elemanlar olur, uzmanlar olur. Mesela hasta olanların hastalıklarıyla doktorlar ilgilenir. Ancak doktor önemlidir. Önemli bir insandır doktor. Çok dikkat etmesi lazım. Tedavi ettiği insanı iyileştirmesi lazım. Ama dikkat etmez de hata ederse doktor, ancak tedavi ettiği tek bir hastayı öldürür. Yani doktorun tehlikesi fazla yayılmaz etrafa. Tedavi ettiği hastayı öldürdüğü yerde tehlike biter. O kadar. Dedi, anlatıyor. Avukat olan bir adam hata ederse, satılırsa, sapıtırsa avukat, davasını savunduğu adamı zarara sokar. Daha ötesi yok. Ama dedi, vallahi unutmuyorum, bir siyaset adamı, bir politikacı, bir devlet başkanı, bir başbakan, bir siyaset adamı hata ederse, vallahi bir milletin tamamını batırır dedi. Zararı çok tehlikeli. Doktorun zararı hastasınadır. Avukatın zararı davasını aldığı adamadır. Ama bir siyaset adamının gafleti, hiyaneti, cehaleti, satılması, hatası bir milletin tamamını yok eder dedi. Bugün bunları yaşıyoruz. Siyaset adamı çok önemli bir adamdır. Ama din ayrı, siyaset ayrı diye siyaset adamları dinin dışında, ahlakın dışında yetişe bugün güvenilmez adam haline geldiler. Şu anda hiç kimsenin, iyi biliyorum, cemaat arasındayım, geziyorum, sohbetlere katılıyorum, böyle dört dörtlük itimat ettiğimiz, güvendiğimiz tek bir siyaset adamı yoktur Türkiye'de şu anda. Yalan, dolan, dolap, dümen, hile, her şey. Ne olacak peki bu? Tarihte bu hale gelmiş milletlerin neticesini okuyoruz. Hepsi batmış. Yerlerden enkaz çıkıyor. İşte gidin Bitlis'te Ahlat diye bir kaza var. Ahlat. Orayı eşin, araştırın, bakın. Her bir metre kazılan yerden oralarda daha evvel yaşayıp da ölüp gitmiş, yıkılıp gitmiş insanların kemikleri çıkıyor. Çökmek tehlikesiyle. Allah'ın da bir nizamı, bir kanunu var. Yoldan çıkmış bir milleti, hakka hukuka saygısız bir milleti, ahlakını kaybetmiş olan bir milleti, Rabbimiz başka bir milletin eliyle yerin altına gömüyor. Pislik gibi yani. Bu ilahi bir kanundur. Bir başka kavim gelip o kavmi yeryüzünün altına sokmak suretiyle dünya sahnesinden kaldırıyor. Allah'ın da hükmü ve nizamı, kanunu budur. Şimdi bu hale gelmişiz. Bütün bu olup bitenler karşısında en çok korktuğumuz, en çok korktuğumuz bir şey daha var. O da bunca olumsuz, bunca günahlar, haramlar, isyanlar, zulümler karşısında, bunca rezaletler karşısında koskoca Türkiye Müslümanlarının sesi, soluğu çıkmıyor. Hiç ses yok. Herkes günlük alışverişiyle meşgul. Yahu nasıl eskiden böyle bir rezalet olduğu zaman tepki gösterilirdi? Bakınız mesela şu vaaz ettiğimiz caminin, burası bir sanayi bölgesidir. Çıkın bu sanayi çarşısının dışına, bir cadde, şuradan bir cadde geçiyor. Modoko'dan, işte İmes'ten böyle bir cadde geçiyor. Bu caddenin üzerinde sık sık göreceksiniz, dikkat edenler görmüştür. Adım başı satılık kadın var. Kadın satılıyor burada. Ve bunu esnaf biliyor. Bunu mağaza sahipleri biliyor. Arabayla duruyor. O fahişeyi, arabasını alıyor. Pazarlık yapıp götürüp gerek bu civarda gerek istediği yerde resmen fuhuş yapılıyor. Burnumuzun dilinde burada. Ama kimse de çıkmıyor. Tepki yok. En ufak bir tesir yok. Bu nedir yahu diyen yok. Yani şu camimizin etrafına gelip de fahişeler çadır kursalar yine çıkmayacak. Niye bu millet bu hale geldi? Ne oldu bu millete? Ya ne oldu bu millete? Niye hassasiyetini kaybetti? Düşünün, resmi makamların ağzından aldığımız bilgiyle söylüyoruz. Rus hududu, Sarp kapısı, Türkiye Rus hududu dediğimiz Sarp kapısından, Artvin topraklarında, Rusya'ya açılan kapıdan Türkiye'ye günde 300 fahişe geliyor. Bunu valinin açıklaması öğreniyoruz. 300 fahişe. Hepsi zil zurna fahişe bunların. Aylardır o kapı açılmıştır. Her gün 300 fahişe. Adeta Karadeniz sahilini tamamen imha etti. Namus, ırz, iffet diye bir şey kalmadı. Otellerde sabahlara kadar Anadolu doğma zina ediliyor. Bunu bilmeyen de yok. Bunu görmeyen milletvekili de yok. Bunu başbakan da biliyor, Allah şahit. Cumhurbaşkanı da biliyor. Zaten onlar açtılar o sap kapısını. Açıldı o kapı akın akın. Şimdi Erzurum'a dayanmışlar. Elaziz'e geçen bir arkadaşımız geldi. Diyor ki Elazığ'da hiçbir otelde yer yok. Bütün Rus fahişeleri otelleri kiralamış. Sabaha kadar Elazığlı delikanlı zina ediliyor diyor. Vallahi böyle. Malatya sıçramış. Ama bak Elazığ'da çıt yok. Ses yok. Halk suskun. Halk bitkin. Halk tamamen yutkun. Yutuyor. Ne gelse yutuyor. Yut bakalım bunca rezaletleri. Seni de toprağın yutması yakındır. Saraybosna'da da çok şeyler oluyordu ama Müslümanlar sessizdi. Bakın Sırplar geldi. Bosna'da Müslümanlar yuttu mu yutmadı mı? Yuttu. Aynı şey burada da olacaktır. Müslümanların kaderi değişmez. Doğudaki Müslüman da batıdaki Müslüman aynı kadere tabiiz. Rabbimiz kesin ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Şu kafirler birbirlerinin dostudur, destekçisidir diyor Rabbimiz. Ayet çok açık. Hiç değişmez. Nitekim görüyorsunuz Amerika suskun, Birleşmiş Milletler suskun, Müslümanların başına ateş yağıyor, heriflerde suskun, çıt yok, Müslüman da suskun. Arayan yok, soran yok, ağlayan yok, inleyen yok, hareket eden yok, miting düzenleyen yok, telgraf çeken yok, bağıran yok, hiç ses yok. Herkes yutuyor. Bu hale geldikten sonra ülke gider. Hassasiyetimiz kaybolmuştur. Titizliğimiz, bakın bundan 10 gün evvelce sicilli bir komünistken, komünizm çöktükten sonra komünizmi bırakıp ateizm, yani Allahsızlık cereyanına kapılmış bir yazar var 77 yaşında. Allahsız, kafir, dinsiz Aziz Nesin. 200 kitap yazmış. Kitapları 29 lisana tercüme edilmiş. 10 gün evvel bir ünlü büyük bir gazetede bir yazı yazdı. Yazısında aynen o yazı var bende, çantamda burada. Diyor ki Türk milleti aptaldır diyor. Türk milleti zeki değildir. Türk milleti çalışkan değildir. Çünkü diyor domuz eti yememiştir, protein alamamıştır diyor. Vallahi böyle. Domuz eti yemediği için Türk milleti diyor geri kalmıştır, zeki değildir. Aynen vallahi böyle yazıyor. Ve buna karşı tırt çıkmadı Türkiye'de. Kimse aldırış etmedi. Korkunç bir suskunluk var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı şu anda 196 bin personel var. Aklınızda kalsın. İmam, müezzin, kayyum, vaiz, müftü, personel, din görevlileridir, personel, şu anda 196 bin kişidir. Korkunç bir ordu görüyor musunuz? 196 bin kişilik Diyanet İşleri Başkanlığı personel, imam, müftü, vaiz, müezzin, imam var. Farkında mısınız? Çıt çıkmıyor. Hiç gerçekler söylenmiyor. Kimse bir şey yapamıyor. Ama Hristiyan dünya farkında mısınız? Başpiskopos, Anglikan Kilisesi'nin başpiskoposu geliyor İstanbul'da Fener Patrikhanesi'ne iniyor. kucaklaşıyorlar, öpüşüyorlar, planlar yapıyorlar, hesaplar yapıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Kıyametler kopuyor. Müslümanların hocaları bir araya gelmiyor. Tarikat şeyhleri. Hiç ben görmedim ki bir iki tarikatın şeyhi bir araya gelsin de ne olacak bu Müslümanlar diye otursun depresinden. Efendi hazretleri, hoca efendiler, tarikat şeyhleri bir gün olsun bir araya gelip de bu Müslümanlar ne olacak diye toplaşmıyor, birleşmiyorlar. Allah bizim belamızı vermiştir. Efendi hazretleri, sabahlara kadar zikrullah ile meşgul olan bu tarikat mensupları niye bir araya gelemiyorlar? Bu hocalar niye birleşmiyorlar? Bu cemaatler, bu gruplar, bu hizipler, falan cemaat, falancı cemaat, bu cemaatler nasıl böyle bölünmüşler? Hani biz Müslüman, İslam kardeşiydik. İnnemel müminune ihvetün diyor Allah. Bütün müminler kardeştir diye ayet varken bu bölünmek ne, bu parçalanmak ne? Bu cemaatler bölünmüş, bu parçalanmışlık ne? Bunun manası ne? Vallahi belamız verilmiştir bizim. Sadece bir kıvılcım bekleniyor. Allahu Teala her şeye rağmen toprağımızın üzerinde hayırlı insan kalmamışsa, toprağın altında yatan şehitler ve hayırlı insanlar hürmetine Rabbimiz bizi muhafaza etsin inşallah. Ezan okundu, uzatmayayım. Hak Teala yeryüzündeki Müslümanlara uyanmak, uyandıktan sonra birleşmek, bütünleşmek ve birlik halinde küfür dünyasına karşı koymak imkanını ve kudretini, iktidarını cümlemize